او چې بګایګی جنگ ډیر اوږد شو هلته به هغه څلور میاشتې د حرمت نه پرې کېږي، برای به کال ورسره کش کړي، برای به دا دولس میاشتې نه دي، دا کال چې دي مانا دیارلس میاشتې دي یا څوارلس دي یا شپاړس دي، دغسې چار څونو به د جنګ اوږدې د کال سره غځاوه. خو دا دواړه الله پاک وایي هغه دي زما د لوحې محفوظ د نظام څخه، د هغه څخه دی مخالفت کې زام کال دولس میاشتې دی یا څوارلس میاشتې دي، زام د محرم میاشت مثلا د ذل قعدی او د ذل حجې میاشت د حرمت کې، د خدای تعالی میاشت د حرمت د حرمت او ابو جتاړی دا بل غلط کده. نو د دې واځ هغه کوپر نه دی چې به تسوجي کې، د دې کوپر زیات چې په اړه مسله کې راټینګ کې پکښ کاپیر دی، چې اړه مسله کې راټینګ کې پکښ کاپیر دی، دا خبره الله تعالی بیانې کده. اس په خبره وستی سپې دی یاس. نو د شاله پاک فرمای ان به شک دغه اوس اول آیات چې دا سر وشروع کیږي په دې کې پلال او تلاغه صحیح نظام مشته بیانی چې سی نظام را ته بیان کی برونه د کافر غلطی پکې شمال می چې شه ته خود د سی نظام مخالفه، دا اوس هغه صحیح نظام چې الله جوړ کړی دا هغه بیانی. ان به شک عدته حساب الشهور د میاشت عند الله پنځ د الله تعالی د کوم میاشت نظام د یادی د قمری د سپوږمۍ میاشت الله دا نظام چې دی په دې کې دا بل حکمت واوري، دغه نظام د دا عبادت وي پر هغه شمسی نظام نه دی بنا کړی. کنه شمسی نظام خو تغییر ګر سره نه قبلی، یوه د کاو یوه ثانیه پس پیش نه لري چې اڅه پر لڅر د سپوږمۍ نظام چې دی هغه تغییر او تبدیل لري، ولې د سپوږمۍ حرکت چې دی دا سم دم په کنټرول نه دی کښوتلی. ولی نبی علیه الصلاة والسلام والمیاشت ده الشهر وهكذا وهكذا وهكذا والقاعدة ده خو جيش او غایبات سره کمه هکذا وهکذا وهکذا معنا دا قمری میاشت غایب نیوشت راځي غایب یش راځي کده اس په مضمون پویږي. کده روزه میاشت غایب مثلا هغه چاغه نیوشت و نی پښتانه ګرنه خدای دې پرک خدای بابا نو خو خدای نظام دغه سره کړی دا نیوشت ته څه ضرورت ته کې خدای را پرک کې پرکی پرځي کې کله پرکی نه کې پرکی کمیاشت نیوشت نیوشت نسم کمیاشت دېش ته دېش نسم پر تا پرځي چې خامخا ته دېش نیس په هغه کال پر ما پرځي چې زبې دېش نسم چې دا نظام ګر سره دغه جوړ شي دا میاشت څونه کندر دېش ورځي نو بره بس هغه نه کو کې دایس په مضمون پوهیږي. نو د سپورمې نظام چې دی هغه دغه نه دقیق نه دی لکه کم لکه شمسی نظام چې دقیق دی، نو هغه چې دقیق دی لکه دا خصوص په خصوص دی پر شمسی نظام برابرې غلطی نه لري، برای پر دوغه نه دقیقه پر دوغه نه ثانیه باندې په دغه وخت کې چې دی سپورمۍ ترنځنیسي یا لمر ترنځنیسي هغه حساب دوغه نه دقیق دی غلطی نه، د قمر حساب چې دی د سپورمۍ دا کې خو چې دی پس پیش به کښې کې راځي، مګر الله د عبادت وضع پر دغه باندې ولې کړی داغه وجه دا ده چې په اسلام کې وار د واره چې د اصحاب و یا د مسلمانانو دوی ګرد په دا حسابات پوهېدل، هلته ټلیسکوپونه چیرې وه چې به د لمر ته کتله چې مریخ چیرې دي عطارد چیرې دي، دا سپوږمۍ چې وه ښځه و نر و یتیم و کشنی و حسابګر و غیر حسابر یې ګرد یې ویني، نو د جد سینه سه جد څخه یې خوره دغه نظام ادې بره جوړ دی ویني هر څه په پوهېږي چې هغه د سپوږمۍ ښکاره سوه هغه د لمر واخېسته د منځه څخه ووتله خلاصه سوله. نو په دغه د زموږ عبادت ګرد پر دغه میاشت باندې بنا دي. کوپارو کوشش وکړي څو کاله مخکې لا مسلمانانه ټول هر وخت مو سره اختلافي د پاکستان اختری مثلا نه اختر د سعودي اختری د اختر به ګرد په یوه ورځ راسي پر شمسی نظام برابر کی برابر په پسرلی کې برابر کو راځه به مګرد مر په پسرلی کې وس خو اوري ګای پسرلی ته سي ګای زی مته سي ولي خود سپوږمۍ کالو د لمر کال سره برابر نه دي سره پس پیش کیږي، نو دی کوشش وکي مګر خدا د الله عز وجل نظام دی چې دا به پر دغه باندې بنای د سپورنوی پر کار باندې بنای که ګرمي کیږي که پسرلی کیږي هر شی چې کیږي مسلمانانو هیڅ ور سره دا خبره بدرګه نه کړه، بار الیاس موږ عبادت ګرد پر دغه باندې بنا دي کوم اخترونه دي کوم روژې دي که نور شش ورځې دي هغه پر دغه باندې بنا دي پر دغه قمري نظام. نو دغه چې اوس الله موږ ته راشي قمري نظام راشي که شمسي قمري معنی قمر سپوږمۍ ته وایي. ان بشک عدته حساب الشهور د میاشتو د سپوږمۍ عند الله فنیز د الله تعالی 12 شهرا دولس میاشتې دي، دا چیرې په کتاب الله په کتاب کې د الله چې لوح محفوظ دي الله تعالی دا غسې کلي چې دا نظام دولس میاشتې دي، دا په کوم وخت کې یوم د هغه ورځ باندې لا خلق چې پیدا کول یا سماوات اسمانونه او ارض مزکی چې الله مزکی او اسمانونه پیدا کول د هغه ورځ کې لا چې دی چې شي دغه نظام دولس میاشتې دي او په لوح محفوظ کې دغه رقم لیکل دي. یوم په هغه ورځ خلق چې پیدا کړي یا سماوات اسمانونه او ارض مزکی منها د دغه میاشتې څخه چې دی وڅ هغه څو دي 34 من ها دغه دولس څخه 34 حرم حرام دي. چش حرام دي معنا په دې کې ګناه حرام ده چې سړی کوي، معنا گنا قتال پکشی کی حرام جنگ بنا پکشی کی کدی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د وخت سن نظام دا چګر د کال به معنا جهاد سیو سیو کول کدی د غسلول مش په داخلي سو جهاد بارنه کدی په دې جن کې چې دین په اول سر کې دا غسیو خورست بیا د دې د حرمت چې دی حرمت سم نه هغه جنگ چې پکش حرامه هغه حرمت چې څه منسوخ وسو یو د دې ادب دی ادب اوسم پات دی چې په نور میاشت کې به د دوغ میاشت زیات احترام کول کیږي زیات ادب به کول کیږي یو جهاد دی د جهاد حرمت پکې منسوخ وسو جهاد پکې کول کیږي خو په سر کې د اسلام دغه رقم په داسې لور میاشت کې جهاد هم نه کېدی د ابراهیم علیه السلام نظام خو دغه رقم و نو دا څلور میاشتې په دې کې چې دا حرم د حرمت و د ادب میاشت دي چې جنګ نه پکې کیږي پس یې الله فرمایي ذلک دغه دولس والی د دې میاشتو او د دغه څلور میاشت حرمت دا دواړه دا مذکور الدین القیم و دا سدتین دی په دې کې کژوالی نسته غلطي نسته پکشي ذالکه دغه چیش دا دولس والی دا چې دی الدین و دین دی القیم و سده نو که څوک کال څوارلس میاشتې بولي باره دا پر سده جن برابر سو هغه د کفر ځای ته برا مینه جوړیږي ذالکه دغه د څلور میاشت حرمت چې دی بل پلا می ذالکه و دغه حرمت تراجع کی دغه چې دی الدین القیم دی نو چې سړی د محرم میاشت برا ځان ته حلال بولي برای حرمت او سفر ته ولاړ نو دا برای دین قیم دی اده کافر غلطی برای است معلومی چې په سیب سره ځي په دغه دا ور د ور د صحیح نظام درته کښه برای دغه غلطی پر را بنا کی نو ځان کې دا څوک اشاره و چاته د وداد ولسوالی ته د میاشت او دا غره کومه د حرمت د څلور میاشت و دغه ته اشاره ده دغه الدین او دین دی القیم و سده فلا تظلموا فيهن فلا تظلمون تس ظلم مکوی فجن کول سر مؤمنان ته خطاب دی فيهن فدغ سلور میاشت کی تس ظلم مکوی انفسکم پر خپل ځانو کته پر ځانم سړی ظلم کی پر ځان ظلم دغه دی چاله شی حرام کړی ته کی خدغه پر ځان ظلم سو ولی گزا کی تر چاخی سو چې ګناه د یو شی حرام دی کې کوي ظاهر خو خوند پر اخلي مګر خو دوزه خو بیرته پر تا تیریږي ګواکې پر ځان ظلم کوي په دغه الله پاک وایي فلا تظلمو نو ای مسلمانانو تاسې ظلم مه کوئ فيهن په دغه میاشت کې انفسکم پر خپلو ځانو باندې ظلم مه کوئ معنا ګناوې مه پکې کوئ تاسې نو جنګ مه پکې کوئ چې باره بیرته واز خجعت پکې کو دغه اولنۍ حکم دی چې په صدر اسلام کې بار برجمال د دې حرمت باقی ورسته خو بیا دا منسوخه شوی دی په دغه سره چې بیا جنگ په ټولو میاشتو کې چې څو باره جائز سو علاوه تیس د دې مخالفت وکړي د چا د کفارو حقوق په دغه میاشتو کې مره چې کاو جنگ به کاو نو شه پر ځان ظلم مکوي څه چا مکوي وقعت للمشرکین دغه د شمال په دې کې هغه تأکید د قتال د مشرکانو دی خو پلا مخ کې تر سوې مال په غصبر لسم آیات کې تر سوې دغه د حکم بیا را وګرځاو کفر یتیم د ښکار کوي چې ما نظام دغه سره جوړ کړی دی د کاته بیا ګوره چې کافر زما د نظام خلاف چلیږي که نه چلیږي نو دلته امر تکراران وکړي چې قاتلوا المشرکین قاتلوا وقاتلوا تسجن وکي المشرکین د مشرکانو سره کم کافه د ټول سره د ټول کاپیران سره کافه دا د دې د پاره کې معنا چې د ټول په کاپیرانو کې بیا ته ویش مکوه چې دا مشرک چې دی د هندستان دی دا دوست هیواد دی دا زه د یو ملک په ګټه نه وایم د قرآن نظام دغه رقم دی بلکې د پر چا ښه لګیږي که پر چا بد لګیږي کافه دا معنا چې ټول مشرکان هغه ستا دوستان کېدای نشي د دې ټولو سره جنګ وکړي بلا استثناء وقاتلوا تسجنوا كي المشركين د مشرکانو سره کافه د ټولو سره څنګه کما یقاتلون لکه دوی چې جنگ کوي کوم ست سره کافه د ټولو سره پر د مشرک باندې فرق ساتي چې د مسلمان د جاله کې د ذکر نه پدرم دا د بجاله کې د پجې کار لرم په خپل ملک چې وسره د فراغ مسلمانانو ته څال جوړ کړی نو پر تاسو ور خوږی ستانه بیا څنګه دوست ستا هیڅ دوست کې دای نه سي کدی د اسلام دوست وای خو د په بغل کې هغه مسلمان خو دغه چی شي بولي دلته د خواته د دغه سره چې د بل ملک بیا بهاریان ورته وای کڅه بلا ورته وای د خواته ده د د هندستان و اخواته چې دا کوم ملک نشپړ دی څه ظلمونه وکړه دلته ها په برما کې خوم ظلمونه به خېټه ور سره وسو ده لکه په هندستان کې په خپل ور سره کیږي دا کله دا پر کړی خو هغه د دې خپل همسایگان مسلمانان نو الله عز وجل لکه دای چې ته پرک نه پر لګي بلا استثناء جنگ در سره کی په تای به څه پات لري چې دا می دایږي زو دا بل بیان نه کافر کافر دی مشرک مشرک دی مشرک دغه سره به جنگ کوي دا الله د نظام د قران کریم د حرکت دی څوک بدن نه وای چې دې وای پلانې ملک یې ولې نو سره کې چې زیور سره کوم په دې قرآن جواب کیږي چې سړی د مثال په تور تور تلمنځ در باندې فرض دی اوس دی پلانې کاکا یې وجه نه کوي بابا نو په دې خو د الله د امر جواب نه کوي چې پلانې کاکا یې وجه نه کوي بره په دې ته خلاصېږي خو نه خلاصېږي دا جلا دی بره وازه که حال یم د لاسه مې نه کېږي داسې نه دی سي چې بره د قرآن کریم مخ په دې نیسي بره نو ماته امر نه دی متوجه چې دی نه کېږي ولا که وکړم په دې د قرآن د امر موږ نه خلاصېږو وقاتلوا تاسې جنګ وکړي المشرکین د مشرکانو سره کافتا د ټولو سره یې وکړي کما یو قاتلونه لکه دی چې جنگ کې کوم څه سره کافتن د ټولو سره دی د ټولو مؤمنانو سره جنگ کې که یوازې مشرک نه دا بل کافر ته وګوره د فلسطین مؤمنان یې نه دي تر دغه لاندې کړي تر اور نه دي لاندې کړي دغه در مرمیو نه دي لاندې خو دي په عراق کې دغسې ونه کړه په افغانستان کې دغسې نه کوي په بل ځای کې نه کوي یو ځای چې د ده د اسلام په خاطر ستا سره جنگ دی بالله فرق نور کوي فقط مایز وار در کوي پلا دا یو راچپه کې دا نور سیل کوي ورته ګوري بیا پر دا بل راواچي هغه یې سیل کوي مسلمانان اتحاد نه سره لري دی اتحاد سره لري دی په ګور دی پلا یو راچپه کې بیا دا بل راچپه کې بیا دا بل الله وایي دا مکوي سره اتفاق ورته وکړي نو واعلموا ان الله واعلموا تشفوسي ان الله بشک الله مع المتقين سرد متقان ود پرهیزګارانو سره دی وس آیات چې دی وقاتل المشركين ویری دی دلته دا خبر کی چې الله د متقانو سره دی دا د کوم خبرې دا پکې هغه دلته څوک څوک سوال کی دوی څونه ډیری دی پر مشبه دوی څونه اسلحه لري ته د اسباب وګوره ته د جمعیت ټولې ته وګوره د دې سره جنگ کیږي الله خو زه د متقانم ته ماز د ځانه متقی جوړ کته ناکام شي دا وایي ندی و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قران کریم کې بل ځای وایي چې تاسو پر لوړ یاست که ته سم نن واقعي مؤمن ده ځانه جوړ کې که ستا په لز ضعیف او مرمدار ستا په ایمان کې کمزوري ده ستا په اعمالو کې کمزوري ده متقین یا که ته متقی شې الله وایي چې مال او ملګری الله چې د چا ملګری سي نه هغه سړی شاته راځي کله راځي وعلموا تشفوسج ان الله بشك الله مع المتقين سرد متقين دي الاد مشركان ملقر ندي دي متقان ملقر دي مغرو تخبل تقوى بالقرار وساتش متقين وين وس اغه خبره تلاله چې مال صحیح نظام تا واوري دي چې الله د میاشتو نظام دغه سره جوړ کړی دي وس اغه د کافر خبره چې مال د کفر به تا ته شر وس وس اغه داد انما به شک النسیء زنت کول تاخير کول دا د چش تاخير کول تاخیر دا معنی چې اکل ځنګ به برابر ودا څوار لسمیا شي دی هغه په هغه صورت کې کېدل چې مال د جنگ په دوام پیدا کې پر لسمیا شي چې به دوی وجنګ دي مخبره به خلکو پښتنه کول برل په کار کې څلور میاشت حرام وي جنگ نه پکښ کېدی تا پر لسمیا شي جنگ کو وس خو دې در پاته سولې نو خو هغه نور یو خپل سولې خو د الله تعالی به امر دی وکړه برل نه کې پوسی کله کال دوه لسمیا شي خو هر وخت نه خدا کار چې به دې څوار لسمیا شي څلور میاشت بر بیا زنور جنگ نه کوم خپل ضرورت به د لسمیا شي جنگ وکړي دا یو رقم ځنګ څه چې کاله وشت کې درته ژر نه چیرې تاخیر وکړي د کال چیرې دوت بل ځنګ چې هغه و چې بره مال د محرم میاشت بو چې دا خو د محرم میاشت ته ځنګ څنګه پکښ کې په دې خو الله تعالی خو به دي بره به وس محرم نه دی هغه د سفر میاشت به لاس نه اوغه محرم نو خو بیا به تاخیر ورکړي کې به نه کې ورحم حرام هغه د محرم میاشت به وزن به وره په دواړه صورت کې چې شي راځي تاخیر راځي ځن راځي نسی و ځن ته ویل کېږي لکه اسو دوه قسم دي یو ربا د تفاضل ده یو ربا د نسیې ده د تفاضل کې خو دغه د سیو ورکې په دی ور کوي د نسیې بیا دغه د سودا کوي بره ودا اوس واخل هغه بنو بیا راکې سودا ده د مثال په توګه زه تا ته غنم در باندې خرڅوم په لاسمانه باندې لاسمانه اوس کوم ته په لاسمانه نو بیا دوی میاشتې بعد راکې نو دا سودا کوي یو خدا دې چې وسه تاسو په قرض کوم هغه به راکې خو جلا مسله ده یا سودا دا در کوم هغه به راکې سودا سره کو دا یو پلاستی ابل زندنې دی چې ته بیا ریوا ده نسیې او د تاخير وې دام نه راو ده نو هغه نسیې معنی مې مجد شو چې نسیات زنګ تاخير ته ویل کیږي انما بشک النسیء زنګ زیاده تون دا زیاتوب دی پر کوپر په کوپر کې دا زیاتوب توره ورته استعمال کی د سینې دی چې دا کوپر دی یعنی معنا دا د کوپر ختم د مخله اول ته پاس ور رسم په او غایت کې دا کی چې مشرک دی زمړی نقض العهد کړی دی دغه کار ته چې بیا وګوره باره نو په کوپر کې شه زیاتوب دی پتا کې اوس شه زیاتوب معلوم سکه دا اسمه مزمن پویری چې د الله د اغه نظام سره چې د اولی ورځ څخه چې اسمان هم ځکه جوړ شوی دی الله څنګه را روان کړی دی د پر اغه نظام باندې نه زی غلطه یې دا نظام پر لاړی کلونو میاشت پر لګړی نو زیاده چې ذکر کی دا معنا نفس کوپر سو کې دا زیاتوب په کوپر کې سو دا زیاتوب په کوپر کې سو نفس کوپر کې دا شرک دا ثابت دی انما بشک النسی او دا ځنګ د دوی چې دی زیاده تون دا زیاتوب دی پر کوپر په کوپر کې ده یو غدلو چې ګمرهان کیج به په دغه سره الذين حق کسان کفرو چې دی کافرانسی وی دی دی په دغه سره چې شي ګمرهان کې لارګ سره ورکی خبره ورکی دغه د کلو نظام چې پر دادور سمیاشت جوړ دی بار سره ګډ وټ کیږي کنه کیر نو خود بار ګمرا اس په دار کوم خبره ته غي محرم سفر جوړ کې د سفر سره محرم جوړ کې بل پر سره سوار سمیاشت کې خو چې پلس کال کې د ادلون بدلون وکي بار تخلق سوري کې سجدا واست کبه میاشت وره ګل سره ګډ وټ کیږي کنه کیر نو یو دل به په ذکر کې یو دل ګمرا کیږي به په دغه نسی اثر ددی الذين اغه کسان کفرو چې كافراندي يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلون دي حلاليه دغ مياش عاما يوكر يوكال كسي دغ د محرم مياش جده چمار وسط د جنگ زورتي جنگ پک حرام برات چم پکي د حلالي براي ندي اغه حرمتي وشات نقصي وسفير تتلي اداخ حلال كر يوكال دا بل كال في بعد د زورت ندي براي دغ محرم محرم دي بدغ كي جنگ حرام نبک پکش کول کیږي نو چیر کال جنگ پکش کی حلال دا بل کال چرال چې تاسو صورت نه دی بیرته جنگ حرام کی چاغه او په اصل کې حرام علاوه دې دواړه کې خپل دغه نشته خپل حلال کې دا یو کال چې د صورت دی جنگ دا بل کال چې د جنگ صورت نه دی بیرته برای حرام د سیدی جنگ نه پکش کیږي دا تغیر او بدلون کوي یحلون دی حلال یوه دغه مشت عام دا یو کال ويحرمون بها حرام غرزي هو دا غمشت عام دا بل لا بل كاجي برت حرام كده صد فاردا چمون كي ليواتئوا عده ما حرم الله ليواتئوا چ دي برابري وكي دا كارون چ دي كي چ مال گاي كاي كار پر لا كاش كي گاي تر لواري دا س چم د فاركي ليواتئوا چ دي برابري وكي عده د حساب سره ما دا ها غمشت حرام چ حرام كلي الله الله پاك الله تو مشت حرام كلي او پجا كار سلور مستلور حرام كلي به د محرم مشت جنگ حرام كنو ابرد د حلال حلال کړل مبارخ خو هغه درې میاشتې پاتې شوي هغه ذو القعده و ذو الحجه بل رجب نو خو محرمه ده کم اس وکړه سو خو د جنگ پکې کیو کی دی اوس غواړي چې څلور میاشتې را پرک برای د سفرې میاشت حرامه که دایس هم مضمون پوسته که په سفر کېم دغه رقم جنگ چې وکی برای سفر نه هغه لومړی خور چې دا ربیع الاول چې راځي هغه حرامه ده خدای برکات دې سوای په کال کې خپل څلور حرام میاشتې وغوړ ته ما په جنگ څه کار لري په کال کې خپل څلور میاشتې و غوړه بالا ته ما په جنگ څه کار لري لکه اوس چې څوک مشت وای چې په کال کې خپل ډیر شو جې نه سره ورته بالا په پسرلی په دوی به څه کار لري ګرد مړه په پسرلی کې نسی شم زین زام ته چاره خدا غراته وای ستا څخه بختای ډیر شو زی غوښتي دا نو څه پر لري په وخت کې چې زنه سم نو موږ یې پر لري خاص در مخ دا میاشتې لا ذکر کړی دا چې په دا میاشتې به نه سره در باندې پارز دي کله دې کې ونه نیولې بل وخت کې ولې هغه نو به ادا نه بدل کیږي قضا بدل کیږي هغه نو بره قضا ده دی دغه حساب کوه بره نو څلور میاشتې پرې کېده غواړي هغه څلور ما څه حرامې وغواړه که د حرامو میاشتې کې د ده ضرورت بس حلال یې بولي جنګ پکې کښې کي پر نورو میاشتو د حرامو نو موږ د دغه کار کوي کېدای شي په مضمون پوه سواست یا دا رقم چې هده کال څوارلس میاشتې کوه خو لس میاشتې یې پرله پسې جنګ کړی وو نو خو بره به مال سوال پر ورجې دي چې په کال کې څلور میاشتې حرام وي نو تا ته اوس بیا پاتې دي دوی چې حرامې کوي خو نورې دي بیا څه شوې بره بل کال څوارلس میاشتې دي دغه دواړې غلطۍ نسیې چې ده که وجه ده دغه دپاره چې څلور میاشتې حرامې در پره کړي دغه چم دی کوي نو دې څه چم کوي یحلون دې حلال یهودا میاشت عاما یو کال دغه یو میاشت حلال ویحرمون بیا حرام یهودا غ عاما بل کال د څه دپاره یواقعو چې دې برابري وکړي عدد د حساب سره ما د هغه حرم چې حرام کړي وي الله الله پاک فیحلوا ما حرم الله فیحلوا نو دې حلال ما هغه شی حرم چې حرام کړي وي الله الله پاک خو الله دغه څلور میاشت حرام کړي دي د حلال نو پر نظام پر کم ځای دی برابر شي چا غ الله حرام کړي دي هغه حلال یې پاره خپل جنگونه راته کوي او چا الله تعالی کال ته سره څه خدول اس میاشت ګرځول دي راته څور لس میاشت کوي بل وخت نو خپل دغه ځای کې د کوپر زیاتوب دی هغه شرک جلا دی دی بل کوپر دی چې په نظام کې ورګړي زین لهم سوء اعمالهم زین شایسته کړه سوې دی لهم دوی لره سوء اعمالهم دا بد عمل وه دي دي تخبل دغه بد عمل چې دا نسیه ده دا دوی تشکاره سوې دي شایسته چې دا نو شکار مشکو والله لا يهدي القوم الكافرين پدې کې تسلی و نبی علی السلام ته ورکړه نو چې دغه څه غلطي دي کول دا خو الله موږ ته ذکر کړی چې دغه رقم یې کول نو پیغمبر علی السلام ته خو په زړه کې دل تنګي پېښې ده چې سم نظام دی د ابراهیم علی السلام د وخت د روزي ازل څخه دغه رقم را روان کې بدلې پر دې میاشت د یوې نو موږ یې پر بل دا بجر چې تر اړه یې کال سره کښې څوارلس میاشتې کې دا ګرده الله پاک وایي چې زه دوی ته هدایت نه کوم ته خو مه په بدوه که زه وغواړم برای بیا هدایت قبلوي نو او دا چې زه دوی ته هدایت نه کوم ولې خو په ده کې استعداد نشته د هدایت په دغه استعداد د هدایت نشته. لکه استاد چې خپل شاګردان معلومه دا یو چې ما ځ پښتنه وکړي دی غوړ ورته نیسي جواب ورکړي، دا بل چې هر څه غرو برو ته جوړ کړی دی غوړ نه پوهېږي. خو دا یو خپله هغه کې استعداد دی که زه مغزه ورسره شلومبې کړم خو په یو ارزم نو دا بل ته خو تاته چې در ماښامه ګډې مغه شی نو خبره هغه سره سر راپهګرځي. رب العالمین په دغه اراده نه ورته اشاره وایي ما ته د دې استعداد معلوم دی، دی د حق په قبولو استعداد درسره نه لري، نو شنه لري څه دپاره ورته کوم. والله الا فك لا يهدي هدايت نكي القوم واغ قومت الكافرين شاغ كافران كافر قومت الا هدايت نكي. نو نبي عليه الصلاه والسلام تو سر م پخوشو زړه م پتنګو. نو خلاصه د خبر یاده چې د نن په دغه دوه آیات کې د اوغه چیر مضمون چې قتال د مشرکان سره دغه تاکید یو فرمایي، څنګه تاکید یو فرمایي چې د عمل د کوپر د دغه عمل چې وګر شرک خپل ته ته معلوم دي، او د امر د قتال مکرر د توکي د مخالته وقات لو هم د هم په زمير ذکر کړو. دلته په اسم ظاهر ذکر کړو چې وقات لو مشرکین د مشرک په نامه یې سره د ذکر کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.